ko. Basta sa akin ka, sumama na. Di na ko maghahanap ng iba. Gabi-gabi tayo magsasaya. Sayang kasi pag nawala ka ba. Sa akin ka, sumama na. Di na ko maghahanap ng iba. Gabi-gabi tayo magsasaya. Sayang kasi pag nawala ka ba. Pansin din ang mga tumitingin sa ating.